Sura 36. Jasin. Jasin. Mek. 83 ajet. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Jasin. Jasin. Wal-Qur'anil Hakim. Tako mi Kur'ana mudrog. Innaka laminal mursalin. Ti si uistinu poslanik. Ala siratim mustaqim. Na pravome putu. Tanzilal azizir rahim. Po objavi silnoga i samilosnoga. Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. O većini njih se već obistinila riječ, zato oni neće vjerovati. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sinđire stavili sve do podbradaka. Zato su oni glava uzdignutih. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. I kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili, zato oni ne vide. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. I njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao. Oni neće vjerovati. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i milostivoga se boji, iako ga ne vidi. Njega obraduj oprostom i nagradom lijepom. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mi ćemo zaista mrtve oživiti i mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili. Sve smo mi to u knjizi jasno pobrojali. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici. Iz arsalna ilajhim uthnajni fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithim faqalu inna ilajkum mursalun. Kad im mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše, mi smo vama poslani. Kalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzala ar-Rahmanu min shay'in in antum illa takzibun. Vi ste ljudi kao i mi. Oni odgovoriše, milostivi nije objavio ništa. Vi neistinu govorite. Kalu rabbuna ja'lamu inna ilajkum lamursalun. Gospodar naš zna da smo doista vama poslani, rekoše oni. Wa ma alejna illa albalagul mubin. I dužni smo samo da jasno obznanimo. Kalu inna tatajjarna bikum. La in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Oni rekoše, mi slutimo da nam nesreću donosite. Ako se ne okanite, kamenovat ćemo vas i stići će vas zaista bolna patnja od nas. Kalu ta'irukum ma'akum, a in zukirtum. Bel antum qaumun musrifun. Uzrok vaše nesreće je s vama, rekoše oni. Zar zato što ste opomenuti? Da vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi. Vajaa min aqsal medinati rajulun jas'a, kale ja qaumi tabi'ul mursalin. Iz kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče, o narode moji, slijedi one koji su poslani. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na pravom su putu. Wa ma li ja la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Zašto da se ne klanjam onome koji me je stvorio, a njemu ćete se vratiti? A attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-Rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Zašto da prihvaćam druge bogove mimo njega? Ako milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi, i oni me neće moći spasiti. Inni idhal lafi dalalin mubin. A ja bih tada bio u pravoj zabludi. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ja vjerujem u gospodara vašeg. Čujte mene. Kila dhulil janna. Kala ja lajta qavmi ja'lamun. I reći će se, uđi u džennet, a on će reći, kamo sreće, da narod moj zna. Bima gafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Zašto mi je gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ I protiv naroda njegova, poslije njega, mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili. In kanat illa sajhatan wahidatan, fa iza hum hamidun. Samo bi se čuo jedan užasan krik, i oni bi odjednom svi pomrli. Ja hasratan ala al-ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastehzi'un. O, kako su ljudi jadni. Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali. Alam yaraw kam ahlakna qablahum min al-quruni annahum ilayhim la yarji'un. Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili, od kojih im se niko vratio nije. Wa in kullul lamma jami'un ladajna muhdarun. A svi oni biće zajedno pred nas dovedeni. Wa ajatul lahumul ardul mejtatu ahjajnaha wa ahrađna minha habba. Dokaz im je mrtva zemlja. Mi joj život dajemo, iz nje niče žito koje oni jedu. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde. I činimo da iz nje izvori izviru. Lijakulu min thamarihi wa ma amilathu ajdihim. Afala jaškurun. Da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njegove privrijede. Pa zašto neće da budu zahvalni? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Neka je hvaljen onaj koji u svemu stvara pol, u onome što iz zemlje niče, u njima samima i u onome što oni ne znaju. Wa ajatul lahumul lejlu naslahu minhun nahara fa iza hum muzlimun. I noć im je dokaz. Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. I sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba silnoga i sveznajućeg. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. I mjesecu smo odredili položaj, i on se uvijek ponovo vraća kao stari, savijeni palmin prut. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Nit sunce može mjesec dostići, nit noć dan prestići. Svi oni u svemiru plove. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. I što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. I ako želimo, mi ih potopimo i neće im spasa biti. Neće se izbaviti. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali. Wa idha qila lahum اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. A kad im se rekne, bojite se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili. وما تأتيهم من آية من آيات رب بِهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. I ne dođe im ni jedan dokaz od gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. أكدم سكاجة Udjeljujte od onoga što vam Allah daje. Onda nevjernici govore vjernicima. Zar da hranimo onoga koga je Allah da je htio mogao nahraniti? Vi ste, u istinu, u pravoj zabludi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. I govore. Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhissimun. A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ بِهِمْ يَنْسِلُونَ. I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema gospodaru svome pohrliti. Kalu ja vajlana man ba'athana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Govoreći, teško nama, ko nas iz naših grobova oživi. Eto, ostvaruje se prijetnja milostivog. Poslanici su istinu govorili. In kanat illa sajhatan wahidatan, fa iza hum jami'un ladajna muhdarun. Biće to samo jedan glas, i oni će se svi pred nama obreti. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Danas se neće nikome nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Stanovnici dženeta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-ara'iki mutakiun. Oni i žene njihove bit će u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. U njemu će imati voća i ono što budu željeli. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Mir vama. Biće riječi gospodara milostivog. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. A vi, o griješnici, danas se odvojite. Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio? Ne klanjajte se šejtanu. On vam je neprijatelj otvoreni. Wa an'buduni. Hada siratun mustaqim. Već se klanjajte meni. To je put pravi. Wa laqad adalla minkum jibillan kaseera. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. On je mnoge od vas u zabludu odveo. Kako niste pameti imali? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Ovo je džehennem kojim vam se prijetilo. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Danas ćemo im usta zapečatiti. Njihove ruke će nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići, niti se vratiti. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Onome kome dug život damo, mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Mi poslanika nismo pjesništvu učili. Tomu ne priliči. Ovo je samo pouka. Kur'an jasni. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Da opominje onoga koji ima pameti i da zasluže kaznu nevjernici. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Kako oni ne vide da mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. I da smo im dali da se njome služe, na nekim jašu, a nekima se hrane. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. I drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. Oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. I nek te ne žaloste riječi njihove. Mi doista znamo i ono što kriju i ono što pokazuju. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Kako čovjek ne vidi da ga mi od kapi sjemena stvaramo i opet je otvoreni protivnik. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren i govori. Ko će oživiti kosti kad budu truhle? Kul juhjiha allazi anša'aha awwala marra, wa huwa bi kulli khalqin alim. Reci, oživit će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. On dobro zna sve što je stvorio. Allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idha antum minhu tuqidun. Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste. On sve stvara i on je sveznajući. Innama amruhu iza arada šaj'an an jakule lahu kun fejakun. Kada nešto hoće, on samo zato rekne, budi, i ono bude. Fasubahana allazi bijadihi malakutu kulli šaj'in wa ilaihi turđaun. Pa neka je hvaljen onaj, u čijoj je ruci vlast nad svim. Njemu ćete se vratiti.